problemów. No i na Śląsku nie ma też już utrudnień na drodze krajowej nr 81 na odcinku Warszowice-Strumień w Pawłowicach, gdzie samochód osobowy uderzył bariery i ruch w kierunku Skoczowa odbywał się jednym pasem. Teraz jedziemy już normalnie. 22 5320, przypominam, to nasz numer do Radia Nawigatora. Gdyby na Państwa trasie doszło do utrudnień, proszę do nas dzwonić. Radio Nawigator Trójki. Minęła 16, tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 lutego. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. IMGW ostrzega przed śliskimi drogami, są ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 10 województw. Dekret Trumpa wciąż w zawieszeniu, sąd podtrzymuje jego wstrzymanie. Ale zaczynamy ten serwis od sportu i konkursów w Oberstdorfie. 5 Polaków awansowało do drugiej serii konkursu lotów narciarskich w Oberstdorfie. 3 zajmuje miejsca w czołowej dziesiątce. Najwyżej sklasyfikowany jest Maciej Kot, który po skoku na odległości 225 metrów zajmuje 6 miejsce. Na 8 pozycji jest Piotr Żyła, a tuż za nim lider klasyfikacji generalnej Kamil Stoch. W drugiej serii wystąpił także Dawid Kubacki i Jan Ziobra. Więcej sportu w Trójce po 17 w trzeciej stronie medalu. Uwaga na drogach, będzie ślisko. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla 10 województw. I tak ostrzeżenie pierwszego stopnia o marznących opadach dotyczy województw lubelskiego, świętokrzyskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i łódzkiego. Oblodzenie dróg zagraża z kolei województwom małopolskiemu, opolskiemu i dolnośląskiemu. Z kolei dla województwa śląskiego oraz Beskidu, Niskiego i Bieszczad IMGW prognozuje zarówno marznące opady, jak i oblodzenie dróg i tu także obowiązuje pierwszy stopień. Dekret imigracyjny Donalda Trumpa nadal nie obowiązuje. Sąd apelacyjny odrzucił wniosek amerykańskiego rządu o natychmiastowe anulowanie decyzji sędziego federalnego Seattle. Przypomnijmy, wstrzymał on rozporządzenie prezydenta Trumpa o zakazie wjazdu do USA obywateli z 7 państw z Bliskiego Wschodu. O szczegółach Marek Wokuski. Sędzia federalny James Robart wydał w piątek orzeczenie o czasowym zawieszeniu dekretu Donalda Trumpa, wstrzymującego na 120 dni program przyjmowania uchodźców oraz na 90 dni wszelką imigrację z Iranu, Iraku, Libii, Somalii, Sudanu, Syrii i Jemenu. Rząd Stanów Zjednoczonych podporządkował się tej decyzji. 60 tysięcy wiz odebranych obcokrajowcom zostało przywróconych, a służby graniczne dostały polecenie stosowania wcześniej obowiązujących procedur. Jednocześnie Departament Sprawiedliwości złożył apelację oraz wniosek o natychmiastowe zawieszenie decyzji sędziego Robarta, argumentując, że dekret prezydenta Trumpa jest zgodny z konstytucją i że został wydany ze względu na bezpieczeństwo narodowe. Sąd apelacyjny w San Francisco odrzucił wniosek Departamentu Sprawiedliwości o natychmiastowe przywrócenie dekretu i poprosił obie strony o przedstawienie na piśmie pełnej argumentacji prawnej. Na złożenie tych dokumentów dał czas do poniedziałku, co oznacza, że przynajmniej do tego czasu dekret Donalda Trumpa nie będzie obowiązywać. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Seria aresztowań podejrzewanych o terroryzm w Turcji. Służby zatrzymały ponad 420 osób, które miały współpracować z Państwem Islamskim. W samej Ankarze aresztowań było 60. Aresztowani to głównie cudzoziemcy. Największą akcję przeprowadzono w prowincji Sanliurfa. Tam policja aresztowała pod różnymi adresami ponad 100 osób. Znaleziono także wiele dowodów łączących je z dżihadystami. To sprzęt do trudnych akcji. W niedostępnym terenie krynicka grupa GOPR dostała górską karetkę. Jest ona wsparciem podczas zimowych akcji ratowniczych. Samochód ma napęd na 4 koła i jest wyposażony w niezbędny sprzęt medyczny. Począwszy od noszy, począwszy od Torber 1 AED, do tego wyposażenia dołączamy automatyczny masażer serca. To jest też taka, można powiedzieć, nowość w naszym wyposażeniu. Grzegorz Sus z GOPR-u dodaje, że dzięki górskiej karetce ratownicy są w stanie dotrzeć do potrzebujących nawet w bardzo trudnych warunkach. Wykorzystujemy tą karetkę dla potrzeb transportu osób poszkodowanych ze stoku. Ten samochód może podjechać praktycznie pod każdą dolną stację wyciągu. Tam, gdzie karetki nie mogą dojechać, karetka była już przez nas wykorzystywana w takich przypadkach dosyć trudnych i ciężkich urazów narciarzy na stoku. I właśnie dzięki temu, że ten samochód mógł tam dojechać, szybciej byliśmy w stanie tą poszkodowaną osobę przewieźć do szpitala. Krynicy GOPR-owcy mają w swojej bazie także kłady, skutery śnieżne i samochody terenowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Przypomnę raz jeszcze, IMGW ostrzega przed śliskimi drogami. Dzisiaj śnieg, deszcz i deszcz ze śniegiem możliwe w całej Polsce. Przejaśnienia na północnym wschodzie. Minus 4 stopnie. To w Suwałkach minus 3 w Warszawie i w Białymstoku. 0 w Łodzi. Plus 1 to w Toruniu i w Poznaniu. Plus 4 w Katowicach, Wrocławiu i w Krakowie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

love again. My life seems together and I'm doing just fine. But I remember when I was yours and you were mine. I don't need your picture on the wall. What we had then. Oh, every time I see a river, feel like I'm back in love again. I just can't stand the pain. Nie wiem, czy ktoś jeszcze potrafi tak wzruszać na dwóch akordach jak Van Morrison. Z ostatniej płyty Keep Me Singing. Van Morrison nam otworzył dzisiaj w Swieście taki kącik bardów. Więc idźmy za tym, no nie chciałem powiedzieć ciosem, bo on taki był czuły, ale pójdźmy tą ścieżką. Wyszły ostatnio dwie płyty koncertowe z DVD, co jest też bardzo atrakcyjne. Każdy z tych koncertów, każdy z tych albumów jest pokłonem przed wielkim bardem muzyki szeroko rozumianej anglosaskiej, tak to nazwijmy. Ja nie chciałbym tego jakoś klasyfikować, bo jak zaklasyfikować doktora Johna na przykład jako muzyka bluesowego? Jakżeż wiele by mu to ujęło. W każdym razie w Nowym Orleanie w zeszłym roku odbył się koncert, gdzie wszyscy święci kłaniali się w pas doktorowi Johnowi. Doktor pojawił się również wśród artystów na scenie i z wieloma swoimi przyjaciółmi muzykował, w tym także z artystą bliskim w Sieście, więc niech obaj panowie się teraz zaprezentują. Dr. John i Bruce Springsteen. Mm-hmm. see the right thing, but I must have used the wrong line. I've been in the right trip, but I must have used the wrong car. My head was in a bad place, and I'm wondering what it's good for. I've been in the right place, but it must have been the wrong time. My head was in a bad place, but I'm having such a good time. I've been running, trying to get hung up in my mind. Got to give myself a little talking to this time. Just need a little brain salad surgery. Springsteen, hołdzie dla doktora Johna, obok tłumu innych gwiazd. No i doktor też przy okazji. Ten sam, a częściowo inny tłum pojawił się też w Waszyngtonie na koncercie w hołdzie dla Emmylou Harris. No i tu już spokojnie możemy powiedzieć, że to jest country, a takie country naprawdę najwyższej próby. Tutaj też bardów tłoczyło się na scenie co niemiara, ale ja wybrałem dla Państwa z tego wieczoru no utwór szczególny moim zdaniem, też trochę się uspokoimy na moment po tym Bruce'ie szalonym, no ale to po prostu anioł jest, to jest Alison Krauss, śpiewa piosenkę Emily, a na steel guitar, pedal steel guitar, nie mam pojęcia jak to się po polsku nazywa ten instrument, gra oczywiście Greg Lees, lub jakby byśmy powiedzieli w Polsce Leish. Absolutny arcymistrz tego instrumentu. Alison Krauss z koncertu dla Emmylou Harris. Mm-hmm. just like the sun over the mountain tops. You know I'll always come again. You know I czymś się zdarza, że tak państwo mówią, a jak nie lubię tego country, to taka jest muzyczka. A kiedykolwiek państwo przypuszczali, że to może być muzyka aż tak bardzo elegancka? No ale to Alison i Greg i w dodatku w hołdzie dla Emmylou Harris. My bardów jeszcze nie zostawiamy, wrócimy do nich, natomiast pożegnajmy się z muzyką country w wielkim stylu. Przed tygodniem Chris Thiele i Michael Daves grali taki tradycyjny temat Rabbit in the Log i ja prosiłem, żeby państwo nie próbowali tego w domu w trosce o to, żeby nic się wam nie stało ani nikomu z rodziny, a także żeby sprzęty zostały całe. Ale państwo na to, że owszem, chcieliby spróbować, tylko że oni tak szybko grają, czy nie mogliby zagrać czegoś jednak znacznie wolniej. No to proszę bardzo. Down in the hills of Tennessee was the sweetest little girl that was ever in this world. Little girl of mine of Tennessee. Oh, little girl of mine of Tennessee. God knows she's waiting there for me. So I'll never settle down in that little country town with that little girl of mine of Tennessee. Sorry, dear, I know for the way that you've been treating me. I have traveled all around, but there's no one else I've found who can take the place of her in Tennessee. Oh, little girl, I'm out of Tennessee. I know she's waiting for me. So now I'll settle down in that little country town, that little girl, I'm out of Tennessee. Little rundown shack, and that little girl will be waiting there for me. I can see a shining face waiting for me at the gate. Little girl of mine of Tennessee. Little girl of mine of Tennessee. I know she's waiting there for me. Someday I'll settle down in that little country town. That little girl of mine of Tennessee. Chris Thiele i Michael Daves, no jak na nich, to było tempo largo. Powiedziałem, że tym samym żegnamy się z muzyką country, czy też bluegrassową, natomiast nie żegnamy się z wielkimi bardami. Byłem parę dni temu w moim ulubionym teatrze, to jest Teatr Stary w Lublinie, gdzie wystawiają od, co bardzo ważne, od pół roku jeszcze, zanim stało się to, co się stało, spektakl pod tytułem Boogie Street, gdzie Renata Przemyk i Wojciech Leonowicz śpiewają piosenki Leonarda Cohena w tłumaczeniu Daniela Wyszogrodzkiego. Dodam też z dużą przyjemnością, jak zawsze, że aranżował Krzysztof Herdzin, co powoduje, proszę tego jakoś źle nie zrozumieć, że no, że muzycznie to jest po prostu 1000 razy bogatsze niż oryginał i sprawia tym samym ogromną frajdę, nie ferując tu żadnych wyroków. Ja uwielbiam Leonarda w każdej postaci, ale aranżacje Krzysztofa to jest jak zawsze absolutny majstersztyk. Więc chciałbym teraz państwu z tej płyty jeden drobiazg podrzucić, wiedząc, że rozpoznają państwo tę piosenkę bez trudu. Renata Przemyk ze spektaklu Boogie Street. Kucyków cwał, dziewczęcy gwar,

outra canção. A to już oczywiście najbliżsi jest Jestowym Sercom, Pedro Mutinio i Moira Andrade. Wspominali Alfamy lizbońską. Ja sięgnąłem po tę piosenkę z płyty Siesta 7. Rok 2011. 5 lat temu, z okładem, 6 już właściwie, chociaż to z października. Myślę sobie, jak trwałe są w sieście te nasze miłości, bo Pedro i Mayra wciąż tak bardzo nam bliscy. Pedro za 3 tygodnie od dzisiaj dokładnie w Filharmonii w Wejherowie idę o zakład. Jestem wręcz gotów Państwu obiecać, że zaśpiewa Alfamę dla Państwa. A na tej samej płycie też 6 lat temu już Mor Karbasi, nasza księżniczka muzyki sefardyjskiej, która w Gdańsku drugiego dnia naszego trójkowego Siesta Festiwalu 22 kwietnia aż na 2 koncertach. Bardzo serdecznie zapraszam. I proszę bardzo, ze Siesty 7 2011, jak dawno to było. Solo esperan, solo esperan una pura.